marschera med lugna fasta steg. Ja, det är kamrater som har skjutits av kommunisten. Marscherar i anden med våra led. Ja, det är kamrater som har skjutits av kommunisten. Marscherar i anden med våra led. Bataljonen, håll gatan fri för stormavdelningen. Miljoner blickar redan fulla hopp, för dagen gryr för frihet och bröd. Miljoner blickar redan fulla hopp, för dagen gryr för frihet och bröd. Till striden står vi beredda redan. Snart vajar segerns fanor över alla gator, och träldomen varar blott en kort sekund. Snart vajar segerns fanor över alla gator, träldomen varar blott en kort sekund.